już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7, w środę, 15 maja, Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. To nie będzie polowanie na opozycję, mówi premier o komisji do zbadania wpływów Rosji na polską politykę w ostatnich latach. Ratownicy wciąż szukają górnika zaginionego po wczorajszym wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. Odeszła ikona powstania warszawskiego. W wieku 100 lat zmarła Zofia Czekalska, Sosenka. Wybory do Parlamentu Europejskiego są zagrożone ingerencją ze strony Rosji, powiedział po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Informacje na ten temat przedstawił szef MSWiA, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zapowiadając utworzenie komisji do zbadania rosyjskich wpływów na życie polityczne w Polsce, Donald Tusk stwierdził, że będzie ona miała charakter ekspercki i powstanie w strukturach Rady Ministrów. Na nikogo nie chcę polować. To nie będzie komisja, która poluje na PiS albo na opozycję. My musimy natychmiast wyjaśnić kwestie, które teraz zagrażają bezpieczeństwu państwa polskiego. I to eksperci zdecydują, czy będą badali aktywność X-a, Y-a, nie chcę wymieniać nazwisk, w takim zakresie, który przede wszystkim dotyczy bezpieczeństwa państwa polskiego. Szef rządu powiedział, że pracom komisji nie będą towarzyszyły kamery. Wstępny raport ma być gotowy po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pakt migracyjny ostatecznie zatwierdzony. Decyzję podjęli w Brukseli ministrowie finansów 27 krajów. Polska głosowała przeciwko, ale większość państw poparła te regulacje. Sprzeciw polski minister finansów Andrzej Domański tłumaczył niesatysfakcjonującymi zapisami wynegocjowanymi przez poprzednie władze. Rząd PiS-u zepsuł w tych negocjacjach praktycznie wszystko, co było do zepsucia. Polska krytykuje przede wszystkim zasadę obowiązkowej solidarności, ale są też inne słabe punkty, które wyliczał minister finansów. Nie uwzględnia specyfiki państw graniczących chociażby z Białorusią, które mierzą się z rosnącą presją tak zwanej wojny hybrydowej. W pakcie są także zapisy o szybszym rozpatrywaniu wniosków o azyl czy szybszym odsyłaniu osób, którym międzynarodowa ochrona się nie należy, a także o lepszej identyfikacji migrantów na granicach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie przyjmie żadnych migrantów z tytułu paktu migracyjnego. Trwa akcja ratownicza w kopalni Mysłowice Wesoła. Wczoraj doszło tam do wstrząsu. Zginęło 2 górników, a 10 po ewakuacji z zagrożonego rejonu przewieziono do szpitala. Ratownicy wciąż poszukują jednego pracownika. Przyczyny i okoliczności wstrząsu zostaną zbadane po zakończeniu akcji. Jak mówi Raimund Horst, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej, nie wiadomo także, kiedy odbędzie się wizja lokalna. Po analizie całej sytuacji przez zespół do spraw zagrożeń i ustaleniu bezpiecznych warunków dokonania tej wizji. Ponieważ żeby komisja mogła zjechać, musi być pewność, że sytuacja sejsmiczna jest stabilna i nie będzie zagrażać to przebywaniu osób z tej komisji. W zagrożonym rejonie było 15 górników. To drugi wypadek w tej kopalni w tym roku. Niespełna miesiąc temu także w wyniku wstrząsu zginął górnik, a 8 zostało poszkodowanych. To Centralne Biuro Antykorupcyjne wykryło aferę wizową, powiedział przed Sejmową Komisją Śledczą Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA w rządzie Mateusza Morawieckiego. Polityk Prawa i Sprawiedliwości dodał, że w resorcie spraw zagranicznych doszło do korupcji. Pan przewodniczący Szczerba nigdy by się nie dowiedział o tej aferze, gdyby nie działanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wygląda na to, że wbrew intencjom komisji osoby mają zarzuty, więc doszło do przestępstwa. W mojej ocenie, to jest moja opinia, ale czy tak jest, to przesądzi sąd. W ocenie przewodniczącego komisji Michała Szczerby z Koalicji Obywatelskiej twierdzenia Macieja Wąsika są niewiarygodne. Ta teza, którą pan tutaj próbuje nam wprowadzić do prac komisji, że to CBA wykryło tę aferę, no jakby nawet jest w sprzeczności z tym, co powiedział pan. Były minister Kamiński, o której to aferze dowiedział się przypadkiem od osób, tak powiem, nie do końca jeszcze nazwanych, ale powiem tylko panu szczerze, że my tę wiedzę mamy, ponieważ mamy dostęp do różnych dokumentów. Przed komisją zeznawała też była wicepremier Jadwiga Emilewicz. Była pytana m.in. o związki z Edgarem Kobosem, który usłyszał zarzuty w związku z aferą korupcyjną w MSZ i który był wolontariuszem w kampanii wyborczej Emilewicz w 2019 roku. Został mi zarekomendowanych wiele osób, w tym także pan Edgar Kobos jako młody działacz, aktywista społeczny, młodzieżowy. Cała moja znajomość z panem Edgarem Kobosem ogranicza się do 2 rozmów telefonicznych. Śledztwo w sprawie korupcji przy wydawaniu wiz w MSZ prowadzi prokuratura w Lublinie. Zarzuty usłyszeli właśnie Edgar Kobos i były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Odeszła ikona Powstania Warszawskiego. W wieku 100 lat zmarła Zofia Czekalska, Sosenka. Janusz Owsiany, prezes Stowarzyszenia Opiekującego się Domem Pomocy dla Powstańców, mówi, że poznanie Sosenki uczyniło jego życie wartościowszym. Uważała, że ludzie powinni być po pierwsze przyzwoici, po drugie nie narzekać, a po trzecie trzymać się prosto i być schludnym. I jestem wdzięczny opatrzności, że trafiłem na taką osobę, która powoduje, że życie jakieś ma sens i że spotkanie z kimś takim czyni moje życie bogatszym. Zofia Czekalska walczyła w Śródmieściu. Była łączniczką pierwszego obwodu AK Radwan. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzielnie gonili, ale nie dogonili. Kto taki? O tym opowie Norbert Michalak w sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Polscy hokeiści przegrali kolejny mecz podczas Mistrzostw Świata Elity, tym razem z Francją 2-4. Porażka biało-czerwonych mocno skomplikowała ich szanse na utrzymanie w elicie. Po trzech rozegranych spotkaniach zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy B z jednym punktem na koncie. Dziś kolejny rywal z tej najwyższej półki, czyli Słowacja, z którą w meczu towarzyskim w Żylinie Polacy przegrali 1-6. Początek spotkania o 20:20. Hubert Hurkacz w swoim stylu po trzysetowym pojedynku awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Polak musiał sporo się napracować, żeby pokonać Argentyńczyka Sebastiana Baeza 5-7, 7-6, 6-4. Nie był to łatwy mecz, musiałem się zaadaptować. Też Sebastian grał naprawdę bardzo dobrze, a tak naprawdę kilka elementów nie do końca działało w mojej grze, więc musiałem to zaakceptować i walczyć tak jak mogłem. Więc dziękuję wszystkim za niesamowite wsparcie i cieszę się, że będę tutaj grał w ćwierćfinale. W walce o półfinał Hurkacz zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Wczoraj w Rzymie grała też Iga Świątek, która awansowała do półfinału. W spotkaniu ćwierćfinałowym liderująca w rankingu Polka pokonała dość łatwo Amerykankę Madison Keys 6-1, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Coco Gauff, która w ćwierćfinale wygrała z Chinką Qin Wan Zhen. Polskie siatkarki od wygranej rozpoczęły swój udział w tegorocznej Lidze Narodów. Na inaugurację turnieju w Antalii biało-czerwone wygrały z Włoszkami 3-0. Najwięcej punktów dla naszej reprezentacji, 17, zdobyła Magdalena Stysiak. W kolejnym meczu turnieju w Antalii Polki zagrają w piątek z Francuzkami. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A ten sygnał oznacza, że powiemy o pogodzie. Zachmurzenie będzie dziś małe, a we wschodniej połowie kraju okresami umiarkowane. Przelotne opady deszczu możliwe w rejonie południowego Śląska i Małopolski. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 18 stopni Celsjusza na wschodzie do 25 na zachodzie kraju. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem oraz miejscami na Roztoczu. Tam poniżej 18 stopni, ale nieznacznie. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni i wschodni, ciśnienie będzie się wahać. W południe w Warszawie ma wynieść 1008 hektopaskali. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Super rabaty w euro na produkty objęte promocją. Na przykład laptop gamingowy MSI Fin. Procesor Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3699 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 22 maja. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 8, no już 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. To zawsze ten moment zawahania, gdy spojrzy się na zegar cyfrowy, a nie na zwykły starczą. Maciek Załęcki przy wielkim stole z suwakami audycję realizuje, Bartek Bielecki przy mniejszym stole z komputerem audycję wydaje, Staszek Perzyna przy jeszcze mniejszym stoliku z telefonem rozmawia z Państwem przez właśnie słuchawkę trójkową, a Robert Grzędowski przy dość dużym stole, okrągłym, z dużą liczbą mikrofonów, a konkretnie przy mikrofonie numer 1, mówi i zaprasza na drugą godzinę porannej audycji w Trójce. Wątki lubią nieco skręcać w naszych porannych dyskusjach. Zaczęliśmy od chińskich aplikacji sprzedażowych i ich przewagi w konkurencji z europejskimi odpowiednikami, a jesteśmy przy przewadze lub jej braku chińskich producentów baterii do samochodów. Chciałem tylko przypomnieć, że największa na świecie fabryka produkująca baterie do samochodów elektrycznych znajduje się pod Wrocławiem, Fabianica Śląski. Jakoś tak. I tyle, pozdrawiam. Tak dokładnie, to chodzi o Kobierzyce pod Wrocławiem, a czy tamtejsza fabryka jest na pewno największa na świecie? Nie jestem przekonany. W momencie otwarcia była największą w Europie, to na pewno, i jedną z największych na świecie, no z tym, że w Polsce jedna największa, a w Chinach choćby były nawet malutkie, to zapewne jest ich dużo więcej. Generalnie słowo więcej do Chin przecież pasuje bardzo dobrze. Państwa głosy w tej sprawie wciąż oczekiwane. Główny wątek, przypomnę, polski rząd chce walczyć z nieuczciwą przewagą chińskich tanich aplikacji sprzedażowych na rynku, a my pytamy, czy społeczeństwo takiej walki w ogóle oczekuje, bo może cena jest tu najważniejsza i tak mocno kusi, że nie oczekujemy, by zdrożały nam chińskie aplikacje. I zagramy teraz Lato w mieście Tomka Makowieckiego, a potem przejdziemy do tematu dźwiękoradarów na drogach. Tak, istnieje coś takiego. Nawet 36 stopni w ciągu dnia i ponad 20 nocami. Takie ciepłe lato, zwłaszcza w czerwcu, szykuje nam się w Polsce. A tak ciepłe, tropikalne noce sprzyjają przecież spaniu przy otwartym oknie. Tylko jak tu spać, gdy ulicami wielu miast właśnie nocą jeżdżą głośne auta i motocykle? Tak głośne, no, że gołym uchem słychać, iż normy hałasu, a istnieje coś takiego jak normy hałasu, są mocno przekroczone. Ale być może już wkrótce pojawi się skuteczny straszak na hałaśliwych zmotoryzowanych. To tak zwany dźwiękoradar, testowany m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Francji. Urządzenie takie, podobnie jak klasyczny fotoradar, automatycznie rejestruje wykroczenie. I o tym teraz Kuba Witkowski. Jaki związek ma ten dźwięk z tym dźwiękiem? Pozornie żaden, ale szybkie auta i motocykle nieraz zostały przecież uwiecznione przez przydrożne, automatyczne rejestratory prędkości, a kierowcy zapłacili za to mandat. Teraz coraz więcej mówi się o kolejnej funkcjonalności takich urządzeń – walce z głośnymi pojazdami. Tak zwane radary dźwiękowe, które potrafią automatycznie wyłapać taki pojazd, zrobić mu zdjęcie, dać podkład do ukarania takiego człowieka. Mówi Łukasz Zboralski z portalu BRD24. To oczywiście mogłoby pomóc, bo każda automatyzacja w nadzorze jest korzystna. No, Zachód Europy dostrzegł to wiele wcześniej niż my i rozwinął do takich rozmiarów, że 90% mandatów za prędkość na Zachodzie wystawiają automaty, a w Polsce niestety wciąż 90% mandatów za prędkość wystawiają policjanci z radarem, którzy są dużo mniej skuteczni. W Polsce trudno złapać na gorącym uczynku kogoś, kto hałasuje motocyklem lub podkręconym autem, a wiemy, jak to drażni, zwłaszcza gdy ktoś urządza sobie rajdy nocą. Pisk opon, dym spodku, warkot silnika. Co dziś realnie mogą wskórać policjanci? Polska policja jest dzisiaj wyposażona w sonometry, czyli potrafi mierzyć hałas spowodowany przez układy wydechowe pojazdów. Takie kontrole prowadzi, chwali się nimi. Oczywiście tak samo jak różnego rodzaju inne kontrole na drogach, na przykład prędkości, nie są to niestety akcje zbyt częste i nie jest to jakaś gęsta sieć. Jeśli już jednak do badania dojdzie, z czym należy się liczyć? Podczas badania sonometrem samochód znajduje się na utwardzonej powierzchni. Wyjaśnia nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Metr ustawia się na wysokości rury wydechowej w odległości do 20 cm, a następnie przystępuje się do pomiaru. W tym czasie silnik powinien pracować na biegu jałowym przy stałych obrotach. Normy hałasu są bardzo precyzyjne. Hałas generowany przez układ wydechowy nie powinien przekraczać 93 dB. W samochodach z silnikiem benzynowym, w autach wyposażonych w silniki diesla, górna granica wynosi 96 dB. Jeżeli chodzi o motocykle, to tutaj mamy dwie wartości. Jednoślady o pojemności do 125 cm3 mogą maksymalnie generować 94 dB hałasu, natomiast motocykle z większymi silnikami nie mogą przekroczyć 96 dB. W przeciwnym razie policjant ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować pojazd na badanie techniczne. Tu dość często jednak dopada nas polska rzeczywistość. Diagności przyznają, że modyfikacje w układzie wydechowym dla lepszego, czyli głośniejszego dźwięku są normą. Normą, którą trudno wychwycić podczas badania. To są takie wkładki, które są wewnątrz tłumika, które czasami jest możliwość ich demontażu prostego, szybkiego, więc stąd ten problem. Przyznaje Karol Rytel z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Diagnosta na badaniu technicznym sprawdza stan faktyczny, to co widzi, natomiast nie ma wpływu na to, co będzie się z motocyklem działo po wyjeździe ze stacji kontroli pojazdów. Stąd opcja pojawienia się na drogach dźwiękoradarów może budzić nadzieję, że latem kiedyś będziemy spać spokojniej. Niestety w Polsce mimo ewidentnej skuteczności takich urządzeń, wszystko może spalić na panewce. Radary soniczne nie miałoby sensu, dopóki nie zmienimy prawa, żeby móc karać właściciela pojazdu, który miałby krótki czas na ewentualnie wskazanie innego kierującego, dlatego że dzisiaj prawo na to nie pozwala. A jeśli mówimy o takich zbyt głośnych pojazdach, to często byłyby te motocykle, a tutaj strasznie trudno będzie dochodzić do tego, kto tak naprawdę kierował pojazdem. Stąd jeszcze nie raz przyjdzie nam zamykać okna, bo komuś zachciało się po nocy ostro gazować. I mamy także głos słuchacza w tej sprawie, bardzo szybki, nomen omen, pojawił się w zasadzie już po zapowiedzi materiału. Radary na głośne prace silników. Jestem fanem amerykańskiej motoryzacji i mam zamiar sobie kupić w najbliższej przyszłości samochód o pojemności 5.6 i V8 i to ma taki dość potężny klang.

Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Okazje do minus 50% na tysiące produktów ze wszystkich kategorii. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Esselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby, oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Esselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na esselif.pl. Esselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. I teraz, pani Barbaro, trzeba dodać odrobinę... Nie, pani Pascalu, za dużo mi się sypnęło. No to będzie XXL. Jak przeceny w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. To Media Expert, panie masz. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:30. A o aktualnej sytuacji na drogach opowie Maciek Sampolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Krakowa. Tragiczny wypadek na ulicy Igołomskiej na Krajowej 79 w rejonie węzła Kraków-Nowa Huta na S7. Zderzyły się dwa autobusy. Na miejscu zginął jeden z kierowców. W obydwu pojazdach na szczęście nie było pasażerów. Ulica Igołomska będzie zablokowana jeszcze przez dobrych kilka godzin. Na miejscu wypadku pracują służby. Stoi dojazd do tego miejsca zarówno od strony Wieliczki, jak i od Sandomierza. Tymczasem na A4 w tych okolicach kierowcy zwalniają przed węzłem Kraków Południe na trasie w kierunku Rzeszowa, a coraz więcej pojazdów także w stolicy. To widać po ekspresowej 8, która już teraz zwalnia w okolicach mostu Grota Roweckiego. To na trasie do Poznania. Korek ma 6 km. Nogę z gazu trzeba zdjąć także na trasie Płońsk-Nowy Dwór Mazowiecki na remontowanym odcinku Krajowej 7. Tymczasem na ekspresowej 6 całkowicie zakorkowana jest droga od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe i to na trasie do Łodzi. A na koniec Krajowa 8 na 25 km między Kłodzkiem a Lewinem Kłodzkim. Całkowita blokada po zderzeniu 3 pojazdów. Dziękujemy za tę informację. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę. A teraz skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polska nie przyjmie żadnych migrantów z tytułu paktu migracyjnego, oświadczył premier. Ministrowie finansów państw Unii ostatecznie zatwierdzili dokument. Polska, Słowacja i Węgry głosowały przeciw. Donald Tusk zapewnił, że Polska będzie beneficjentem dokumentu, a Unia nie narzuci nam żadnych kwot migrantów. Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym setki tysięcy migrantów. My, inaczej niż nasi poprzednicy, bez wojny z Unią Europejską, ale w twardym, przyjaznym, ale twardym dialogu, wyegzekwujemy wszystko to, co Polsce się należy. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać za 2 lata. Były marszałek Senatu Tomasz Grodzki stanie dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Przesłuchanie rozpocznie się o 14:00. Jutro natomiast komisja przesłucha byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a w kolejnym tygodniu w piątek świadkiem ma być Jarosław Kaczyński. Sporych utrudnień spodziewać mogą się dziś kierowcy na Pomorzu Zachodnim. Chodzi o odcinek od Pyrzyc do centrum Szczecina. Od 10 do 13 spodziewany jest tam przejazd konwoju pojazdów rolniczych, które dojechać mają w okolice Wałów Chrobrego. W tej części Szczecina planowany jest 24-godzinny protest. Amerykański sekretarz stanu wystąpił na scenie kijowskiego baru u boku lokalnego zespołu rockowego. Antony Blinken zagrał na gitarze utwór Neila Younga Rockin' in the Free World. Jak zasugerował przed występem, był to jego sposób na złożenie hołdu Ukraińcom, którzy walczą nie tylko za wolną Ukrainę, ale za wolny świat. Pełny serwis Trójki o 8:00. 8 za 27 minut. Tymczasem w studiu Trójki pojawił się już Marcin Jagiełowicz. Czas na ekonomię. Dzień dobry. Tak jest. Posypał się tutaj bilon, ale zaczynamy od płatności bezgotówkowych. Kto płaci kartą, płaci zbliżeniowo. Tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Przy płatnościach bezgotówkowych już 97% klientów zbliża kartę, a nie wkłada ją do terminala. To kolejne badanie potwierdzające, że Polacy na dobre polubili się z finansowymi nowinkami. Nie słabnie też zainteresowanie płatnościami urządzeniami zintegrowanymi z kartą, jak telefon, zegarek czy sticker. Takich urządzeń jest w naszym kraju ponad 52 miliony. Do tego oczywiście arcyprosty i polski system płatności BLIK, który konkurencję równa z ziemią, przede wszystkim gdy chodzi o płatności w internecie. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do naszego kraju napłynęło około 95 miliardów euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W ubiegłym roku było to ponad 5 miliardów euro. Z części z tych pieniędzy mogą korzystać samorządy. Zastrzyk gotówki trafia przede wszystkim w obszary transportu i energetyki, mówiła wiceprezes EBI Teresa Czerwińska w trakcie samorządowego kongresu finansowego w Sopocie. Te dwa główne obszary, ale nie tylko, że jeśli chodzi o stricte samorządy, to tylko rok ubiegły to jest ponad 2 miliardy euro finansowania w obszarze zrównoważonego rozwoju miast i regionów, czyli to jest również infrastruktura na poziomie też samorządu. Dodajmy, że bank pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych, a potem udziela preferencyjnych kredytów. Są zarzuty dla Vectry i firmy Multimedia Polska. Obie spółki nie grały fair play z klientem, prezentując cenę z rabatem tak, jakby była ceną podstawową, mówi rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch. To oznacza, że konsument de facto nie wie, ile wynosi tak zwana cena standardowa, przez co nie może porównać na przykład oferty tej spółki z konkurentami, którzy być może uczciwie prezentują cenę standardową. Jeżeli zarzuty UOKiK-u się potwierdzą, to spółkom Vectra i Multimedia Polska grozi kara w wysokości do 10% ich rocznego obrotu. O poranku za dolara płacimy 3,94 zł. Pozostałe waluty za euro płacimy 4,27, za franka 4,35, za funta 4,97. Za słoneczną pogodę na szczęście nic nie płacimy, a takiej można się dzisiaj spodziewać. Przy granicy z Niemcami to już o tej porze jest ciepło, bo nawet 18 stopni Celsjusza i właśnie na zachodzie kraju będzie dziś najcieplej, nawet do 25 stopni. A w słońcu odczuwalnie zapewne więcej, bo ma być słonecznie. Z zachmurzeniem umiarkowanym mogą się spotkać jedynie mieszkańcy wschodniej połowy kraju. Z przelotnymi opadami deszczu mogą się za to spotkać mieszkańcy południowego Śląska i Małopolski. Jak słyszeliśmy w skrócie serwisu Trójki, sekretarz stanu USA Antony Blinken pięknie wykonał Rockin' in a Free World Neila Younga w Kijowie. No, posłuchajmy oryginału. People sleeping in their shoes. There's a Neil Young, uspokajam, to nie Antony Blinken, to był oryginał Rockin' in a Free World, piosenki z 1989 roku, którą wczoraj Antony Blinken, sekretarz stanu USA, wykonał w kijowskim barze. Ale zmieniamy teraz temat w Trójce, już na temat pracowniczy. Bartosz Rąpała z Hair Hints w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No, według Personal Service i według różnych danych mamy w tej chwili najwięcej etatów w historii i za chwilę będą zmiany, to znaczy liczba etatów będzie spadać. Ja to rozumiem także jako wzrost bezrobocia. Czy te zmiany są nieuniknione rzeczywiście? Te zmiany są nieuniknione, bo oczywiście tutaj duży wpływ na tą zmianę ilości etatów będzie miała oczywiście wpływ demografia, która jakby nie sprzyja nam, szczególnie w kraju nad Wisłą. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę globalny trend, w którym Światowe Forum Ekonomiczne pisało w jednym ze swoich raportów, że będzie spadek w ogóle liczby etatów globalnie o 2%, więc to jest ponad 14 milionów takich etatów. Mhm. Czy ja to słusznie wiążę bezpośrednio ze wzrostem bezrobocia? Niekoniecznie, bo tak, z jednej strony mamy demografię, która będzie nam sprzyjała w tym, że ta zmniejszająca mniej się... Mniej ludzi, ale mniej... Tak jest, mniej ludzi, mniej etatów. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to te wszystkie zmiany, które teraz szykuje między innymi państwo polskie, czyli zapowiada, że do 27 roku będzie 4-dniowy tydzień pracy w Polsce. Natomiast też patrząc na te wszystkie testy i próby na przykład w Wielkiej Brytanii, które się niedawno odbyły, no to wszystko zwiastuje, że ten 4-dniowy tydzień pracy będzie przyszłością dla nas. No właśnie, pojawia się coraz częściej takie hasło 4-dniowy tydzień pracy w przestrzeni publicznej. Ostatnio także w połączeniu z takim zdaniem 7-dniowy tryb funkcjonowania gospodarki przy 4-dniowym tygodniu pracy, co by oznaczało, że każdy ma niedzielę w inny dzień tygodnia. Mniej więcej. Tak może się okazać ostatecznie, natomiast rzeczywiście to jest duże wyzwanie, tak? Bo mamy takie trzy rzeczy. Pierwsza to oczywiście zmiany legislacyjne, a druga rzecz to jest sektor biurowy, który może sobie funkcjonować zupełnie inaczej, biorąc też pod uwagę na przykład sektor IT, który teraz już pracuje bardzo hybrydowo i bardzo w taki asynchroniczny sposób, więc może to mieć mniejszy wpływ na jak gdyby naszą gospodarkę. Natomiast jeżeli patrzymy na przykład na branżę budowlaną, produkcyjną, gdzie te procesy technologiczne muszą trwać, no to rzeczywiście ten siedmionowy cykl gospodarczy musi być zachowany, żeby miało to sens, w sensie żeby te procesy produkcyjne czy budowy wspaniałych dróg w Polsce mogły dojść do skutku. Jesteś przedstawicielem firmy, która między innymi pomaga małym, średnim przedsiębiorcom w tych procesach HR-owych, jak tak to się mówi, a więc szukaniu, zatrudnianiu pracowników. Czy ten 4-dniowy tydzień pracy i ewentualnie fakt tego, że jedni mieliby pracować w inne dni, drudzy ta inna zmiana w inne dni wpłynąłby także na ten proces? To znaczy ktoś gotowy pracować w niedzielę na przykład byłby faworyzowany w takim procesie HR-owym? Jeszcze nad tym pracujemy. Rzeczywiście to podejście jak gdyby do tej pracy w niedzielę czy faworyzowanie jak gdyby w ujęciu HR-owym w ogóle nie powinno mieć miejsca i gdyby pracujemy nad tym, żeby organizacje i firmy traktowały pracowników równo. Więc to jest nasza idea i tutaj będziemy to wspierać na pewno w organizacjach. Także patrząc w przyszłość, musimy wrócić po raz kolejny do tematu sztucznej inteligencji, automatyzacji wielu zadań, które dziś wykonują ludzie, a w przyszłości mogą ich nie wykonywać. I także w artykułach dotyczących tej zmiany liczby etatów i tej zmniejszającej się liczby etatów pojawia się znów w takim nieco demonicznym tonie kwestia sztucznej inteligencji, która ma też wpływać na to zmniejszenie, liczby etatów. Czy należy ją tak traktować rzeczywiście, czy ona może w taki zły sposób wpływać na to, ile ludzi będzie miało pracę? Sztuczna inteligencja rzeczywiście ostatnio pojawiła się i patrząc na to, jak się dobrze rozwija, widzimy, że część pracy nam zabierze. Zabierze w tym kontekście, że nie będzie potrzebna jak gdyby tutaj udział pracowników. Natomiast pojawią się zupełnie nowe miejsca pracy, czy w ogóle nowe stanowiska, na przykład jak prompt inżynier, który teraz jest bardzo promowany, który pracuje ze sztuczną inteligencją po to, żeby nauczyć ją odpowiedni content produkować we współpracy jak gdyby ze sztuczną inteligencją. Więc generalnie ona nam pomoże, pewnie część jak gdyby pracy zabierze, natomiast jak gdyby jakby ten rynek nam się przesunie bardzo w inne sektory i te osoby, które do tej pory na przykład były twórcami kontentu, będą musiały się niestety przekwalifikować. Ale chyba najbardziej uspokajające dla osób, które mogłyby nerwowo podchodzić do tematu i do tego hasła zmniejszającej się liczby etatów, jest kwestia demografii i to, że po prostu zmniejszająca się liczba ludzi na rynku pracy będzie ten efekt wyrównywała i nie będzie wzrastało bezrobocie. Dokładnie tak. No to jest taki efekt, który na pewno będzie sprzyjał temu, że ta sztuczna inteligencja się u nas zagości dosyć mocnie, natomiast to nie będzie twór, który będzie nam zabierał chleb. Wyjaśniał Bartosz Rąpała z Herchinc w Trójce. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. I Muka w Trójce o poranku na 11 minut przed godziną 8, ale dziś o poranku w Trójce także zapowiedzi polskiego rządu, zapowiedzi walki z chińskimi platformami internetowymi oferującymi tanie produkty. A my pytamy, czy walczyć, jak walczyć i być może tutaj cena jest dominująca. Dwie dwójki i siedem trójek. Zmniejszać podatki, ułatwiać życie naszym przedsiębiorcom, czyli rozumiem, że zostawiamy Chiny, dajemy naszym przedsiębiorcom szansę na konkurowanie, obniżamy podatki, za te podatki między innymi mamy budowane autostrady, remontowane drogi. Myślę też, że niewiele osób w Polsce chciałoby mieć obniżone pensje, a to też jest jeden z powodów, dla których gospodarka chińska jest konkurencyjna. Oni po prostu mają mnóstwo taniej siły roboczej. My narzekamy na to, że nie zarabiamy tak jak Niemcy, nie zarabiamy tak jak Francuzi, ale nie widzimy tu w ogóle żadnej zależności. To jest trochę smutne, dlatego że ta walka z tymi platformami uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym ruchem. Tutaj głos o tym, że to bardzo dobry ruch, ale zdaje się, są też głosy przeciwne. interesuję się kulturą i sztuką chińską. Chcę powiedzieć, że to jest wspaniały kraj o tradycjach 5000 lat. I takie straszenie nas Chinami, to ja uważam, że to jest brak polityki jakiejś takiej w interesie narodu polskiego. My byśmy mogli bardzo dużo właśnie na Chinach zarobić. Oni chcą sami, żeby tutaj Polska była kontynuacją jedwabnego szlaku. Oni są tysiące kilometrów od nas, a my możemy z nimi interesy robić. Trzeba z Chińczykami interesy robić, a nie walczyć. Zapraszamy do dyskusji w tej sprawie oczywiście, bo jest ważny i bo dlatego, że pojawiają się różne głosy i to właśnie oznacza dyskusję, a dyskusji w porannej audycji w Trójce się nie boimy. 8,5 minuty pozostało do godziny 8:00, o 8:00 w Trójce serwis, sport i pogoda, a później o 8:13 tradycyjnie rozmowa polityczna Renaty Grochal z Grzegorzem Schetyną dziś według planu.